En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Anders Agner og Lars Græsborg Mathiasen. Velkommen til Kampagnesporet. Vi er de nye værter, fordi Mads Fuglede og David Trasia, de er jo til valg på tinge, og derfor er de på orlov her fra radioen. Så nu er det altså Anders Agner og Lars Græsborg Mathiasen fra kongressen.com, som sidder i dine ører. Og vi har tænkt os, for de af jer, der ikke sådan lige kender os, at præsentere os selv set gennem amerikanske briller med en såkaldt blå bog. Det er planen, ja. Det vi kommer til at gøre, det er, at vi vil prøve stille og roligt at fortælle lidt om, hvad det er, USA er for os, hvad det er for en baggrund, vi har, og lidt om måske også, hvad vi synes er noget af det fede ved USA, Lars. Så skal vi ikke kaste os ud i det? Jo, vi kalder den altså den amerikanske bog. Anders, du skal vælge, eller fortæl os, hvad er din favoritby i USA? Jamen, det er jo kommer til at lyde så nørdet meget hurtigt, men jeg kommer altså lige til at svare Washington D.C., fordi det er en by, som jeg for det første har boet et år i, og det er en by, som jeg stadig holder utrolig meget. Jeg kom tilbage til, jeg var der senest for et par uger siden. Altså området især op omkring ved DuPont Circle, det er noget særligt. Det var der, jeg boede selv også, men altså Kramer-boghandleren og de små restauranter, barerne, de her helt små gader, og det er altså bare, det er noget særligt. Georgetown er også en forrygende fed bydel, altså selvfølgelig også, fordi jeg er en lille smule Kennedy-nørdet, og det var derude, han holdt til i sin tid. Og så kan det så måske heller ikke komme som den helt store overraskelse for lytterne af programmet her, at jeg synes, der er meget dejligt ned omkring Capitol Hill også. Så jeg ender med Washington D.C. Jeg overvejede New York, der har jeg sin tid læst på universitetet, men det er mange år siden. Nu hvor jeg er blevet lidt ældre, så er det blevet Washington, som er det, der svarer. Og der må jeg sige, nu er jeg blevet slæbt rundt i Washington D.C. sammen med Anders. Vi har rejst byen rundt, og jeg er blevet slæbt med en på Kramer Bookshop og fået en burger og købt en bog derinde, så jeg kan fortælle, at den er god nok. Hvad er du sådan, Lars? Jamen, den har en anden funktion, den her min amerikanske by, fordi at jeg var udvekslingsstudent i USA i 90-91, og det er ganske rigtigt under den første golfkrig. Jeg landede faktisk i USA lige omkring det tidspunkt, hvor USA invaderede Kuwait. Så jeg boede med YFU i Michigan, og i en lille by, der hedder Marshall, Michigan, præcis midt imellem Chicago og Detroit, midt i kornmarkerne i den her dejlige stat med de mange søer. Marshall er lidt anderledes end de sådan ellers andre byer i området. Den er ret rig. Der er kun omkring 7.000 indbyggere, den var i gamle dage sted, hvor kvaksalverne, som jo redde rundt på prærien og solgte medicin, som ikke var medicin, men alt muligt andet, de slog sig ned i Marshall, Michigan, fordi det lå så centralt, og byggede derfor meget store, flotte huse, såkaldte Honolulu Houses. Så den er meget fin og flot og gammeldags og hyggelig, Marshall, Michigan. Og der boede jeg så et år og spillede fodbold og fodbold og basket og fik venner for livet og oplevelser, som jeg aldrig ville være foruden. Så den lille by med det meget, meget gode bryggeri, Dark Horse, nede ved jernbanen, nede midt i byen, hvor der i øvrigt også er et fedt spillested, den er stadigvæk en stor del af mig, Marshall i Michigan. Sådan. Yes. Så kom vi også lige ind i Midtvesten. Det er lige jo præcis. Det er rart til tidligt programmet. Det er altid godt. Anders, så skal vi kigge på citater, amerikanske citater. Hvad er dit yndlingsamerikanske citat? Ja, der går nok mange at vælge imellem. Jeg må hellere også allerede nu over for lytterne røbe, at jeg er meget fascineret af nogle af de her politiske citater. Der er mange gode at tage af, men det var ikke så svært alligevel, vil jeg sige, fordi det citat, som jeg også flere gange i årene har vendt tilbage til, også når vi har holdt redaktionsmøder på kongressen osv., jamen det er Bobby Kennedys citat, som hedder "Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not." Det er faktisk ikke et originalt Bobby Kennedy-citat. Det er i virkeligheden George Bernard Shaw, som har sagt det her første gang, men det er ligesom Bobby Kennedy, der er blevet kendt for det her citat. Og han brugte det en masse gange, blandt andet i forbindelse med hans 68-valgkamp. Da han døde i forbindelse med hans begravelse, der hans lillebror Ted Kennedy, som også var senator, reciterede det her en gang til. Det er for mig, altså det er meget stærkt, også det her lige præcis med at kunne gå ind og fange noget af det, som Amerika også er for mig, lige præcis det her med at ture tænke ud af boksen og ture tænke i, jamen, det her har vi ikke prøvet før. Det er ikke det samme, som det ikke kan lade sig gøre, så lad os prøve det. Og så, hvis vi siger, så Bobby Kennedy er en mand, som jeg i hvert fald også i mit professionelle liv har brugt en del tid på, også i litterær sammenhæng, så derfor endte det med at blive det. Jeg er spændt på at høre, hvad du har valgt. Altså, for uden at vi deler den her store passion for amerikansk politik og samfundsforhold, så har jeg også en sidekærlighed for amerikansk sport. Det får man jo ind i blodet, hvis man bor over i landet i særdeleshed. Så jeg har altid været meget sådan til amerikansk fodbold og så videre. Og en af de helt store figurer i den sammenhæng, også bare lige for at differentiere lidt her i programmet, så har jeg taget det fra den største NFL-træner nogensinde, ham som NFL-trofæet, det man vinder, når man vinder Super Bowl, Vince Lombardi er opkaldt efter. Det hedder simpelthen Lombardi Trophy. Og et af de mange, mange citater, som Vince Lombardi kan tage på sin skulder. Jeg er ikke sikker på, at det er hans eget. Det kan man aldrig vide, men i hvert fald et af dem, han er meget kendt for, det er The measure of who we are is what we do with what we have. Okay. Så det er jo simpelthen, og man skal jo ikke glemme, at Vince Lombardi var træner for Green Bay Packers op i Green Bay, Wisconsin. Det er de hårde negle, mange af dem fra Skandinavien. Så det er folk, der ved, hvordan man skal arbejde sig frem med det, man har. Mm. Så det er et af mine yndlingscitater. Jamen, det er også, det er også noget. Ja. Vi skal kigge på film, Anders. Vi skal tage den der med den yndlingsfilm, og det er jo det er svært, men du skal vælge en. Ja, men jeg vil sige, at efter i lang tid har haft Godfather-filmerne stående, så endte jeg alligevel med at lave det om til at skrive All the President's Men. Og det må jeg være helt ærlig omkring, at det simpelthen skete, efter vi var til et arrangement her tidligere på ugen her i København, hvor at, den ene af de to, som filmen handler om, Carl Bernstein var i byen, og vi også i den forbindelse fik muligheden for at tale med ham. Han spurgte sig faktisk, da vi sad inde, det var til sådan et mediearrangement, hvor en masse danske mediepersonligheder var der, og så spurgte han så op fra talerstolen, hvor mange har egentlig set All the President's Men, og samtlige hænder i lokalet, hvor jo i været. Ja, blandt vores. Lige præcis også vores, og så tænkte jeg, okay, den er egentlig også meget, meget fed, og jeg har godt nok set den mange gange, og man må så også overfor lytterne røbe, at vi to faktisk på vores kontor har en plakat fra filmen hængende lige over vores skrivebord, så jeg er ikke med All the President's Men, det kan godt være, det lyder en lille smule nørdet, men den har jeg godt nok set mange gange, den film. Og vi vil gerne på opfordring, hvis nogen har lyst til det, gerne tweete et billede ud på kongressens Twitter-profil med et billede af vores plakat over vores skrivebord. Nå, Lars, ja. Lad os høre, hvad har du ind med? Lidt i en anden retning, men nu fik du jo lov til at tage den her, men så tog jeg den så fra en anden genre. Nej, men den er jo selvfølgelig helt speciel for os journalister, All the President's Men. Jeg har taget en, som er baseret på en bog, skrevet af en ung mand, som rejste ud, væk fra mainstream, væk fra det hele. Den hedder Into the Wild. Sean Penn instruerede den, og et lille krydderi for mig, som er ret vigtigt, det var, at Eddie Vedder satte musik til. Eddie Vedder får sangerne fra Pearl Jam. Jeg synes, den film er simpelthen så smuk, og selvom den er også trist og tragisk, men så er den også meget, meget inspirerende. Og så, ja, igen, så ser man altså USA's skønne, rå natur også på mange måder udstillet i den her meget dejlige film. Så det er Into the Wild. Mm. Og en anden, vi bliver med det med det digitale medie, eller undskyld, med det visuelle medie, vi skal vælge den bedste serie, bedste amerikanske serie, TV-serie, Anders. Der skulle jeg nok, der går nok mange, der går nok blevet meget godt her de sidste par år. Alligevel så endte jeg så med at gå helt i old school-grøften, i hvert fald mere end 10 år baglæns til The West Wing, altså fordi der er mange gode, altså jeg synes også, at de første par sæsoner af Homeland var fantastisk spændende. Jeg synes også, den første sæson af True Detective med McConaughey og Harrelson var helt sublim også, men altså West Wing, noget af det, altså udover selvfølgelig, den handler om politik, og det er nogle fantastiske karakterer, både med Bartlett og Josh Lyman, som jo var min store held dengang, da serien kørte, og Sam Seaborn, ja. Toby Siegler, CJ Craig, alle de her, det er et fedt cast, og de er super gode, de her skuespillere, som laver den her serie. Det er da også bare fedt ved den. Det er 7 sæsoner, og den er lige så god i slutningen, som den er i starten. Altså, hvis man ser Mad Men, så tænker man, at de første 4 sæsoner er fantastiske, og så skifter de manusforfattere ud, og så pludselig så blev det bare sådan noget, at vi skal lige vride kluden for det sidste, den kan trække, og så er det ikke helt så spændende længere. West Wing holder niveau hele vejen igennem, altså. Og jeg håber, mange af lytterne har set West Wing, men jeg vil bare sige, at de 2 sidste sæsoner er lige så spændende som de 2 første. Det er noget meget andet, men de er lige så relevante, også i forståelsen af amerikansk politik. Så den, jeg vil sige, da jeg sin tid fik West Wing-boksen i fødselsdagsgave af min bror for snart en del år siden, så var det i hvert fald nogle meget fine uger, der fulgte i kølerne derpå. Der så jeg godt nok meget West Wing, men det er en fantastisk serie. Og det samme kan jeg sige om Band of Brothers, som jeg har valgt som min, som min yndlingsserie. Den er også oppe i en speciel kaliber. Ikke bare en af de, hvis nok den dyreste, en af de dyreste tv-serier indtil Game of Thrones, hvis der kom på banen. Men Band of Brothers er jo simpelthen bare så forrygende flot. Og en meget skelsættende serie. Tom Hanks og Steven Spielberg stod bag den. Den holder så meget fart og tempo. Man er så meget inde i de her skæbner og inde i de her fortællinger, at man slet ikke kan slippe den. Altså, hvis en bog kan være unputdownable, eller man binge-watcher noget, så er Band of Brothers den absolute, det ultimative i den retning, synes jeg. Selv var jeg faktisk på barsel med mine tvillingesønner på det her tidspunkt, hvor jeg fik mulighed for at se den, og den blev altså benchet, som man siger, mens de tog deres middagslure, hvilket de jo ikke var særlig gode til, men den blev set virkelig, virkelig hurtigt, når man tænker på, at den er ganske lang, men Band of Brothers, den er for mig monumental. Jamen, den er også fremragende. Øvrigt anbefale lytterne, hvis de vil have mere Band of Brothers, så kan det øvrigt anbefales at læse bogen, som den rigtige Winters, altså ham som Damian Lewis spiller i serien, har skrevet en erindringsbog, der hedder Beyond Band of Brothers. Den er altså også, den er værd at læse, den er ret fed. Så det var en lille anbefaling. En lille til køb. Anders, så skal vi kigge, og nu tager du den jo helt automatisk på den her måde, ja, med en bog over til, vi skal snakke om yndlingsforfattere. Ja, det var elegant, som man siger. Ja, det er skønt. Hvem er dine yndlingsforfattere med amerikanske briller? Det var ret nemt til gengæld. Det tog lige præcis et øjeblik, at det forskrevet Ernest Hemingway, fordi der er mange, der er gode. Der er rigtig mange gode, men altså for mig, der er Hemingway, han er den største. Altså, jeg har læst hele hans forfatterskab, jeg har også læst biografi om ham og så videre. Han har en, for mig, synes jeg, meget sådan fantastisk måde at skrive på, og altså, jeg selv har skrevet en del bøger, og som forfatter man altså bare nødt til at lidt på hatten over den her mand, og det han kan, altså han mestrer det her enkle og fængende sprog, nogen har sådan tidligere snakket om det, men er det ikke næsten for simpelt nogle gange den måde? Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er fantastisk, hvordan han nævner at tage store ting ind i teksten, på meget, meget simple udtryksmåder. Det synes jeg er helt forrygende. Altså, jeg vil sige, den, der hedder Farvel til våbnerne på dansk, den må nok sige sig være min favorit, men det er klart, altså, du kigger på andre bøger som Moorable Feast og Den gamle mand og havet og For Whom the Bell Tolls. Altså, det er jo fantastiske bøger, så der er mange gode, men for mig, der er slet ikke spor tvivl om, at Hemingway er den største. Så jeg ligger bare hovedet på blokken her og siger, at jeg er ikke den store litterære type, jeg er mere den visuelle menneske og en, der lytter meget, så bøger jeg ikke dem, jeg tæver flest af, men nu vil jeg godt være en lille smule anderledes jo i den her kontekst, så igen hælder jeg over til sporten. det er bare for at hive en bog op, som jeg synes, jeg har læst med stor glubende appetit. Andre Agassi, som jo var stor tennisstjerne i 80'erne og 90'erne, og et ikon i amerikansk sport, skrev en selvbiografi, som er helt unik. Jeg har læst et par af de der selvbiografier, og i sportens verden kan de være meget hurtigt overstået, næsten hurtigere end en pixiebog, og ligegyldige. Men det er hans ikke. Den er meget, meget vedkommende og meget vigtig. Fortæller, hvordan den her stræberkultur i USA, den her måde, at man skal frem, specielt for en indvandrerfamilie, som han selv kom fra, for enhver pris skulle presse sin poder frem, og han blev altså både truet med en pistol af sin far og alt muligt andet i sin opvækst, simpelthen fordi han skulle være den bedste tennisspiller. Så den er virkelig, virkelig skarp og hudløs ærlig og kommer helt ind på en person, som har som ung menneske. Da jeg var ung menneske, der var han en del af min hverdag, mit nyhedsindtag. Andrew Agassi har jo meget dominerende i hele mediebilledet dengang, så jeg synes, den er virkelig interessant. Så er det tid til, at vi lige Så skal vi have noget guitar. Sætter nogle plader på. Ja, og en spade til. Ja. Vi skal vælge yndlings amerikanske musik. Ja. Altså, jeg vil sige, at lyttere, der måske har mødt mig, har muligvis også hørt, at jeg i hvert fald har en tendens til at tit snakke eller lytte til Foo Fighters. Og det er, hvad jeg gerne drømme. Det er også det, der står som mit svar. Jeg er stor fan af både af Dave Grohl og af bandet i det hele taget. Og jeg synes, altså, det er ikke kun fordi, de laver super fed musik, som jeg, altså, som sagt, dagligt lytter til, både når jeg går og lytter til musik på min telefon, eller når jeg kører i min bil. Så er det så også bare fordi, at jeg synes, det er inspirerende. Jeg er meget inspireret af den måde, som Dave Grohl, han sådan hele tiden går nye veje, og sådan hele tiden nævner sig og eksekverer de idéer, som han får. Det er en meget stor kvalitet. Altså, bare sådan et eksempel, altså efter han i sin tid sammen med Foo Fighters har spillet 2 udsolgte koncerter på Wembley, det er en små 10 års tid siden nu, 2 udsolgte koncerter, det er altså over 150.000 solgte billetter. Så stiller han sig og siger, hvad skal vi så finde på nu? Og alle har jo kæmpe forventninger, de er verdens største bane på det tidspunkt. Så siger han bare, nej, vi gør noget helt andet. Vi tager den helt ned i gear, så laver vi den næste plade hjemme i min garage, hjemme i Californien, og så laver vi den på gammeldags bånd, og så bliver det sådan. Så gangen efter, da de så skal lave deres, hvad der bliver deres 8. plade, så har han fået en ny idé. Så vil han gerne lave en plade, som er inspireret af den amerikanske musikhistorie, og det bliver så til, at han tager sit orkester med rundt til 8 forskellige steder i USA, mødes med forskellige musikere, jazzmusikere, bluesmusikere og så videre, og både taler med dem, samtidig med, at de så laver det her album, som så bliver til Sonic Highways. Det bliver så samtidig også til en dokumentarfilm, eller en dokumentarserie i 8 afsnit, om både tilblivelsen af albumet, men også fortællingen om den amerikanske musikhistorie. Det der så er det fede. Hvis ikke seerne har, eller lytterne har set den, så skal de altså virkelig bruge tid på at se den, fordi der er altså også bare en scene i slutningen af afsnit 8, som er ret fantastisk, hvor Dave Grohl sidder i Det Hvide Hus med daværende præsident Barack Obama og taler om musik. Og det er altså ret sjovt, fordi du kan sådan se, det er ret sjældent, det her sker, tror jeg, for dem begge to, men de er sådan nogenlunde lige starstruck. Altså, du kan se, at Dave Grohl, han flere gange sidder og tænker, okay, det er meget fedt, det her. Jeg er på besøg i Det Hvide Hus, jeg sidder og taler om musik med Barack Obama, og så fik jeg altså godt nok eksekveret min idé i fuld skala. Og man kan du også bare se, at Obama han også sidder sådan og trækker lidt skævt på smilebåndet på gange, og sidder og tænker sådan, det er Dave Grohl. Det er ham for Nirvana, det er ham for Foo Fighters. Det er da et af de lidt sjove interviews, jeg har deltaget i det her. Så ja, altså Dave Grohl og Foo Fighters, det må helt klart være min favoritmusik, og jeg vil også godt indrømme, om jeg allerede har købt billetter, så min bedre halvdel og jeg, vi tager en tur til Horsens i slutningen af juni og hører dem for tredje, men bestemt ikke sidste gang, det kan jeg garantere. Og en lille pensel, eller en lille appendix til det der, det er, at den dokumentar, du snakker om, vist nok stadigvæk ligger på Netflix, hvis jeg husker rigtigt. Ja, eller så det HBO. Men eller det HBO. Den findes i hvert fald stadigvæk også tilgængelig i Danmark. Mm. Lad os bare lige høre en lille snas. Det her er det måske nok allermest kendte Foo Fighters nummer. Det er fra den plade, der hedder Echo Silence, Patience and Grace. Det er The Pretender. Mit yndlingsamerikanske band, det er også noget med noget guitar, det er Pearl Jam. Ja. Det var jeg jo altså, min ungdom er grunge-perioden, så da jeg kommer hjem fra USA, er det jo der, hvor de begynder at eksplodere med Nirvana og Pearl Jam og alle de andre fede bands, specielt fra Seattle. Så det er jo musikken fra min ungdom, men de er jo ligesom mig gået hen og blevet voksne, og efterhånden også lidt mere end voksne, og men stadigvæk synes jeg, at deres musik holder kadence. De formår også at forny sig, synes jeg, og lave fede albums. Og der har jeg sådan en erkendelse. Jeg har simpelthen det stadigvæk til gode at se dem live, men det står højt på min bucket list at se dem live på et tidspunkt, så må ikke jeg når det. De er jo heller ikke så frygtelig gamle. Dem håber jeg på at få sat et flueben ud for på et tidspunkt i en live optræden. Men, det satser vi på. Ja, Pearl Jam og specielt det her dejlige nummer, Better Man, det er noget specielt for mig. Så skal vi vælge et yndlingsamerikansk medie, ja. Anders. Og det er jo for sådan to politiske nørder som os to. Ja, der er lidt, lidt at vælge mellem, ikke? Fordi der kan USA noget særligt. Men vi skal vælge et. Ja, der valgte jeg så til gengæld at gå helt i den store nørdgryde, fordi jeg har skrevet Rookler Politics, som er et meget, meget nørdet amerikansk politisk netmedie. Så altså, jeg kunne også have sagt New York Times, jeg kunne sagt Washington Post, jeg kunne sagt Politico. Altså, det er også medier, som jeg dagligt læser og bruger. Men jeg vil fremhæve Rutgers Politics, fordi altså, vi har så også på kongressen, vi har samarbejdet med dem i flere år nu. Og de er nørdet. Men altså, nørd er i min bog, at det er et plusord. Altså, de kan simpelthen deres ting på en måde, som man bare må tage hatten af for. Mm. Så det er et fantastisk medie, og det er et medie, som jeg er glad for at samarbejde med, og glad også for at både kunne kalde deres redaktør i Washington, Carl Cannon, ikke bare for kollega, men også for en af mine gode private venner. Så det er, det kan godt være, det er nørdet, men Rutgers Politics, det bliver alligevel dem, jeg svarer. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er jeg er også glad for dem. Mit yndlingsamerikanske medie, det er måske lidt kedeligt, men det er NPR, National Public Radio, fordi at mit nyhedsindtag kommer nogle gange på farten, og så er podcast jo det dejligste. Det kan vores lytter jo selv skrive under på. Men i hvert fald, hvis man lige skal have det der hurtige overblik, så er NPR's weekly roundups og andre politiske shows simpelthen fantastiske på det øret. De holder sig fra at være alt for kommenterende, men simpelthen holder sig til analysen, så det kan jeg rigtig godt lide. Så det er NPR. Nu skal vi grine lidt, Anders. Vi skal vælge vores yndlingskomiker. Ja. Fordi at hvis der er noget, amerikanerne kan finde ud af, så er det jo, at foster stærke, kæmpe navne inden for hvad hedder det, komik og stand-up og så videre. Specielt på tv. Ja. Hvem er din af de bedste? Ja, der var jeg godt nok lang tid om at blive enig med mig selv, om jeg skulle, hvem af de to, jeg skulle skrive ned. Men jeg endte med at skrive Stephen Colbert. Altså ham, der til daglig er vært på The Late Show. Ja, den anden, jeg havde stående i lang tid, det var Jon Stewart. Men altså, så tænkte jeg, nu er det ved at være 4 år siden, han stoppede med at lave Daily Show, og der har ikke været så meget fra ham siden, og Colbert er stadig aktiv, og det er noget, jeg ser hver dag, i hvert fald i løbet af ugen. Og altså, jeg var allerede fan af ham, både dengang, da han var en del af teamet på Daily Show sammen med Jon Stewart. Altså, deres makkerskab var helt utrolig morsom. Jeg synes også, det var rigtig, rigtig god underholdning, da han så lavede sit eget, det der hedder The Colbert Report, hvor han spillede den her karikatur af en konservativ talkshow vært. Det var virkelig, virkelig morsomt. Altså, lytterne skal, efter de er færdige med at høre programmet i dag, gå ind på YouTube og så se, da han tilbage ved White House Correspondents Dinner i 2006 var inviteret til at komme og roaste daværende præsident George W. Bush. Og det gør han altså så eftertrykkeligt, så der er flere konservative gæster i salen den aften, der rejser sig og går i vrede, fordi pludselig man kan så bare se, altså det er virkelig værd at bruge tid på det her, hvis man synes, det her er sjovt. At gå ind og se Bushes ansigtsudtryk også nogle gange undervejs, hvor han sidder sådan og tænker lidt, kan jeg gå? Nej, det kan jeg ikke rigtigt. Hvad skal jeg stille op? Og han giver den altså fuld skrue, Colbert. Nu er han så blevet vært på, på Late Show, hvor jeg synes, han har løftet arven efter David Letterman. Det var der jo nærmest ingen, der kunne forestille sig, nogen kunne, men det kunne Colbert så alligevel, og gjorde det også til sit eget. Jeg synes, han er god til at lave den her sådan, den politiske, samfundskritiske satire, som både er morsom, men også, synes jeg, er meget, meget vigtig element i en offentlig politisk debat. Samtidig med, at så er han så god til at spille sketches. Mm. Altså nogle af de ting, jeg har grinet mest af de seneste år, det har været nogle af de der gange, når han for eksempel har spillet sketches. Altså der er to især. Den ene, hvor han skal spille en sketch med Daniel Craig, hvor man forestiller sig, at James Bond skal prøve at leje en bil, og hvordan det foregår i USA. Alle, der prøver at leje en bil i USA, ved, at det er nærmest sådan, så der ryger en halv ferie i dag på det. Alene bare stå og vente på den der printer med de der ting, man skal ud siden, skal pille af bagefter osv. papirerne. Det tager så lang tid. Og det er så det, de laver en meget, meget morsom sketch, og så den anden, hvor han sidder. Jamen, det er der, hvor han spiller Randy. Jamen, det er det. Og Randy-karakteren er også ham, han spiller i den anden af de to, jeg vil fremhæve, hvor han sidder og gennemgår præsident Obamas CV med ham i slutningen af hans anden embedsperiode, sådan som finder ud af, hvad skal du så til at lave nu? Ja. Det er altså også, når man i forvejen er gået på YouTube efterfølgende, som lytter af programmet her, så gå lige ind og se de to også. Det er altså virkelig, virkelig morsomt. Så lang tid tænkte jeg Jon Stewart, men endte alligevel med at gå med Colbert. Ja, altså jeg har også haft, at jeg skulle helt ærligt lidt svært ved at bare vælge en, men jeg tager så manden, som Colbert afløste, nemlig David Letterman. Jeg synes, at han er så stort et ikon i amerikansk tv-historie. Han var jo nærmest kolerisk svær at arbejde sammen med. Notorisk kendt for at være hysterisk bag scenerne, og nogle gange også foran kameraet, kunne være utrolig moody. Men når han ville, og når han kunne, så var hans timing, hans teknik og hans evne til at sådan, distancere sig fra det promo-arbejde, som gæsterne altid kom med, fordi de skulle fortælle om en film eller et show eller andet, så kunne han relativt hurtigt koble det af, og så have sin egen dagsorden, hvis han ville. Mm-hmm. Og det ville han nogle gange. Og så kunne han altså virkelig tage dem ved det, der sidder med benene, og så tage dem hele vejen rundt til loftet. Han kunne virkelig underholde gæsterne, så det bragede. Donald Trump har været derinde, og måske uden at vide det, blev han taget voldsomt ved næsen. Hans legendariske interview med Joaquin Phoenix, som jo så åbenbart var en del af en film, men det er også en klassiker. Eller hans interview med Madonna, da hun var mest skør i bolden. Jamen det var helt fantastisk morsomt. Og at han så ikke var vild med, at Colbert skulle afløse ham, det er sådan en helt anden ting, men det blev det så. Jeg synes egentlig også, i hans pensionsalder, udover at han har vokset sig et skæg til, der får dig til at være misundelig, så er han faktisk stadigvæk morsom og laver nogle gode ting. Hans standard, eller hans samtaleprogram på Netflix, er måske ikke sådan helt forrygende sjovt, men det er meget vedkommende. Han har også lavet nogle dokumentarer, som man skulle tage og se, som er ret interessante. Mm. Så David Letterman, et ikon i amerikansk komik. Ja, Lars, så er vi faktisk nået til sidste punkt sidste i vores lille amerikanske blå bog. Ja, og det er jo selvfølgelig at vælge vores yndlingspræsident. Ja. Værsgo, Anders. Jo tak. Der er vel ingen lyttere af det her program, der tror på, hvis jeg siger noget andet her end John F. Kennedy. Det er klart, nu har jeg skrevet bøger om ham, jeg har lavet Kennedy-showet sammen med min gode ven Kasper Philipsen, jeg har mere end 100 bøger om Kennedy-familien stående i min private bogvæg derhjemme, så selvfølgelig er jeg nødt til at sige John F. Kennedy. Jeg vil så sige, det er meget vigtigt lige at understrege den her kontekst, jeg er helt med på, at han ikke er den største amerikanske præsident, altså det er han ikke, men for mig er han den mest inspirerende amerikanske præsident. De to ting er ikke nødvendigvis det samme, og det er det i hvert fald ikke her. Fordi altså, det er klart, de to største, det er for mig, altså, det er Abraham Lincoln og Franklin Roosevelt, men altså, jeg nævner alligevel John F. Kennedy, fordi at, det er ham, jeg bruger meget tid på også i mit forfatterskab, og stadigvæk gør det også nu, arbejder med nye ting med ham og hans familie igen en gang til nu. Så ja, selvfølgelig, jeg kom med JFK. Jeg blev nødt til igen at skyde en lille historie ind. Anders og jeg, vi var i sidste sommer i Massachusetts i august måned, ja, for at besøge og interviewe Carrie Kennedy, som er datter af Bobby Kennedy. Mm. Og hun har et hus lidt uden for The Kennedy Compound oppe i Cape Cod i Massachusetts. Og så efter interviewet, så spørger hun så, would you like a tour of the compound? Og Anders og jeg, vi lider jo Chandler der, hvor han møder en pæn pige, vi ved ikke, hvad vi skal sige, vi siger selvfølgelig ja. Og så bliver vi vist rundt på The Compound, og jeg skal hilse at sige, at sådan to USA-nørder her, og specielt Anders som Kennedy-nørd, da vi står foran John F. Kennedys gamle sommerhus op på Compound, og Carrie Kennedy peger op på det vindue, som var John F. Kennedys soveværelse, der, ja, kiggede han ud, Og her holdt han sit første pressemøde, efter han blev præsident. Og her spillede han fodbold med Bobby og alle de andre. Jamen, det var en god dag en lille juleaften i Cape. Det må man sige. Min yndlingspræsident, det er ganske kort, det er FDR. Ja. Han er simpelthen så monumental i amerikansk politik. Den eneste, der har siddet i 4 perioder, den eneste, der blev valgt til det i hvert fald. Han er den, der stod i den... Ved nok største krise siden Abraham Lincoln, der stod med en borgerkrig, men han stod med den største depression, fattigdom, krise i Europa, fascismen var på fremfart, og alligevel stod han fast på sin ideologi og holdt fast i, hvor USA skulle hen. Han fremlagde en visionær New Deal, som satte USA på skinnerne igen, og startede altså en ny storhedsperiode i USA. Han stod også i spidsen for USA under krigen i 2. verdenskrig, så han var... og er en af de allerstørste, som du også siger, mm-hmm. Franklin Delano Roosevelt. Ja. Således, denne blå bog, ja. Det prøvede vi at gøre så kort vi kunne. Nu skal vi videre i vores program. Det skal vi. Og vi skal snakke om noget, som er ganske, ganske højaktuelt. Det er nemlig den store udfordring, hvis man ser det med demokraternes briller. Det er nemlig med at finde ud af, hvem er afløseren for ham her. Yes, we can. America, we have come so far. We have seen so much, but there's so much more to do. So tonight, let us ask ourselves, if our children should live to see the next century, if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Tiden er selvfølgelig tilbage i 2008, november måned, Grand Park i Chicago. Barack Obama er lige blevet valgt til USA's præsident nummer 44, og har sat brand i demokraterne, men med en kampagne, som har indgivet nyt håb, som de ikke har set i meget lang tid. Motiveret vælgere, som man heller ikke har set i lang tid hos demokraterne, og starte en bølge, som de red på. Al den tid, han sad i Det Hvide Hus, men den bølge, den er i den grad blevet en lille skulp i vandkanten. Ja, man må sige, at der er i hvert fald der er en utrolig stor sult i det demokratiske parti lige nu for at på en eller anden måde genopfinde det, der skete i 2008, fordi at det var en skuffelse, det der skete ved valget i 2016. Altså, at man tabte præsidentvalget til Donald Trump. Det var ikke, fordi der var sådan nødvendigvis så stor begejstring blandt vælgerne omkring udsigten til en præsident, der hed Hillary Clinton. Det var der sådan set ikke på noget tidspunkt. Men det er klart, den situation, man så endte lige nu med præsident Donald Trump, det er absolut noget, som kan få de fleste demokrater til at mindes 2008 med længsel. Det er derfor, når man så nu ser på den igangværende valgkamp, som selvfølgelig stadig er sådan den spæde start. Hvad så nu? Altså, hvem er det, man gerne hvor ser man perspektiverne i forhold til at genopfinde det her? Hvem har kvaliteterne til at blive den nye Obama? Fordi det er i hvert fald en misforståelse, sådan vil jeg starte med at sige det. Det er en misforståelse, hvis man tror, at Obama anno 2008 er løsningen på demokraternes problemer anno 2019, snart 2020. Af flere grunde. For det første, fordi det demokratiske parti har ændret sig. Det er trukket langt mere ud på venstrefløjen. Obama er en ret moderat politiker, ligger helt inde på midten. Der ligger demokraterne altså ikke længere på samme façon. Der har tingene ændret sig. Blandt andet også på grund af det, der skete i 2016 med Bernie Sanders-kampagnen. Det er den ene del. Den anden del, det er, at vi lige nu er i gang med et præsidentskab, som også trækker USA i nogle lidt andre retninger, nemlig Trumps præsidentskab. Det vil sige, at nogle af de løsninger, som man er nødt til at komme med som demokratisk politiker, skal også kunne stå mål med det, som man bliver mødt med fra Trumps side. Og så kan man sige den sidste ting. Det er også det der med, en del af det, som Obama han stod for sin tid, det var lige præcis det, som du sagde før. Han fik en masse begejstringskraft, han fik en masse unge til at stemme, han fik en masse minoriteter. I det hele taget fik han aktiveret alle de vælgergrupper, som er centrale for, at demokraterne kan vinde præsidentvalget. Det var det, som kiksede for Clinton i 16. I hvert fald ikke de steder, hun gjorde det ikke de steder, hvor hun skulle gøre det, inde i Midtvesten. Det er bare ikke det samme. Altså, det er det, der er bundlinjen, og det er det, vi skal prøve at snakke lidt mere om i forhold til nogle af kandidaterne, fordi de vil alle sammen gerne være den nye Obama på en eller anden façon. Men hvordan den nye Obama, han ser ud, og det ikke bare er sådan et nostalgia-act, altså sådan som det vil blive med Joe Biden, det tror jeg er ret centralt, fordi kvaliteterne er universelle, altså det her med at kunne skabe en glæde, kunne skabe en tro på morgendagen, kunne engagere og begejstre osv. Men hvordan man gør det i 2020, det er altså noget anderledes, end hvordan man gjorde det i 2008. Og der er jo en fundamental forskel her, fordi at i 2016 vidste man ikke, om republikanerne egentlig var forelskede i Trump. De endte med at vælge ham. Men nu ved man jo, at republikanerne er the party of Trump, ja. Eller som man plejer at sige, the party of one. Men de er i hvert fald faldt under hans paraply. De sværger sig til ham nu. Nu kan han ringe til donorerne og bede om penge. Det kunne han ikke for 4 år siden. Mm. Der sagde de nej tak, og der måtte han så sige, jamen jeg er heller ikke interesseret i jeres penge, og så spiller han kostbar over for dem. Men nu har de åbnet den, fordi nu har de så også fået skattelettelser, der passer godt til dem. Og derfor så kommer de gerne til Trump, fordi han har imødekommet mange af de behov, som de har. Mm. Hvem er demokraternes leder? Altså, hvem er demokraterne, der party off? Dengang var det Obama, men hvem er det, der er på toppen af grænsekagen hos demokraterne? Jamen, ikke rigtig nogen, eller så er der så mange, så der ikke rigtig er plads, i hvert fald. Altså, en del af forklaringen på, hvorfor der i skrivende stående er mere end 20 officielle præsidentkandidater, 22, helt præcis, ja. Er jo netop, at der ikke rigtig er nogen klar ledelse. Der er ikke nogen klar hakkeorden. Altså, det er jo klart, du har selvfølgelig det formelle lederskab på Capitol Hill, altså ved Chuck Schumer i senatet og Nancy Pelosi i repræsentanternes hus. Men det er jo ikke sådan, så, at de så bare kan diktere og sige, at vi vil gerne have, at det skal være X, Y eller Z person. Der er heller ikke nogen klar favorit blandt kandidaterne. Det er jo en af grundene til, at du ser så mange. Det er fordi, der er mange, der mener, at de faktisk har en reel mulighed for, at det her det kunne lykkes. Men det er klart, apropos Obama, ham som lige nu prøver mest af alt at gøre partiet til sit parti og gøre det her til, at jamen, det her det er mit valg. Og så må I andre finde på andre ting at lave, og så kan vi finde ud af, hvem af jer, der skal være min running mate. Det er jo selvfølgelig Joe Biden. Altså, han fører også meningsmålingerne nu. Han offentliggjorde sit kandidatur her formelt den anden dag. Fører målingerne, både på nationalplan, fører i de første delstater, altså både Iowa, New Hampshire og så videre, South Carolina. Det er rigtig fint. Jeg har svært ved at se, altså, han er langt foran lige nu, men det er meget vigtigt, at man som lytter af programmet her er med på, at en del af grundlaget for Biden fører så stort, som han gør lige nu, og at manden, der i øvrigt ligger nummer 2, Bernie Sanders, også ligger med pæne tal, det handler ikke nødvendigvis om, at det er der, folk har tænkt sig at gå hen, når den tid kommer. Det handler om, at amerikanerne overhovedet ikke er begyndt at stemple ind på den her valgkamp endnu. Det vil sige, langt de fleste af de mennesker, som står på listen i øvrigt, dem aner folk ikke, hvad man er. Med mindre det er en kandidat, der kommer fra den delstat, som du selv bor i, så er der meget få amerikanere, der har styr på, hvem det er. Og det vil sige, når du har en liste, og du bliver ringet op af nogle af de her forskellige pollingbyråer, og siger, hvem af dem her kan du bedst lide? Og der er, som du siger, 22. Hvis du så ikke ved, hvem 20 af dem er, men du ved, hvem Biden og Bernie er, så er det som regel de to, du starter med at pege på. Men hvis du så sidder der som en Kamala Harris eller Cory Booker eller nogen af de andre, og tænker, hvordan kan jeg få bare en lille smule name reckoning her? Hvordan kan jeg vække folks interesse? Så kunne det jo være at sige, hey, jeg kender ham der, I godt kunne lide i 4 år, 8 år, og som I valgte med ret stor overbevisning ind i Det Hvide Hus. Kamala Harris endorsede Obama, Cory Booker knuppede skuldre med ham. Der er jo ikke, det var ikke ret mange af dem, der kunne sige, at jeg ikke kunne lide Obama, eller have noget med ham at gøre, ud over Bernie Sanders, og måske en lille smule Elizabeth Warren. Gillibrand kunne også godt gøre det. De har ikke nævnt Obama med et ord i deres kampagne indtil nu. Den første, der gør det, det er Joe Biden. Ned i South Carolina holder han en tale på 20 minutter, hvor han siger 5 gange nærmest i træk, min ven Obama, og taler om ham. Så bagefter, så gik man og jokede med og sagde, jeg har lige været inde og hørt Joe Obama tale herinde i South Carolina. Hvorfor har de ikke haft behov for at bruge den her platform, som Obama stod på, for bare for lidt vækkelse ud hos vælgerne fra den figur, de kender mest? Jamen for det første, fordi de skal definere sig selv. Altså Biden er defineret af Obama. Altså husk på, Den eneste grund til, at Biden virkelig er et hotshot i øjeblikket, det er, fordi han var Obamas vicepræsident. De to gange Biden var præsidentkandidat uden at være en del af Obamas pakke, så gik det forfærdeligt. Mm. Både i 88 og 2008, det var en katastrofe. Altså, Obama løftede Biden op. Altså, det er ikke den anden vej rundt. Altså, Biden gav selvfølgelig også Obamas præsidentskab noget, gav noget udenrigspolitisk erfaring, hvilket var det, han manglede i forhold til en balanceret ticket i sin tid. Men det er ikke fordi, at amerikanerne af den grund nogensinde, at de har jo haft muligheden for at vælge Biden før, og som sagt før, altså, lige nu er han godt kørende i målingerne, fordi folk ved, hvem han er. Og selvfølgelig også, fordi han sender mindelser tilbage til, hvad der var engang. Jeg er bare ret sikker på, og det er der lidt tilbage til pointen før, det der med at kunne genopfinde Obama-magien, så kræver det også, at man ligesom er af sin egen kandidat, så at sige, at man ikke hænger fast. Fordi det kan godt være, at Biden han blev med at snakke om hans ven Obama. Han har så også sagt jo, at han har bedt Obama om ikke at endorse ham på nuværende tidspunkt. Det er i bedste fald en meget, meget selektiv opfattelse af virkeligheden for at være en lille smule venlig over for Biden. Jeg har også sagt til Ohio, at jeg ikke har tid til at spille på landshold i øvrigt. Ja, men... Så bare for at hente sammenligning der. Jamen, ja. Det er godt, så... Ja, der er nogen styr på det. Så behøver han ikke bruge mere tid på det. Han har altså ringet nogle gange, men det behøver vi ikke bruge mere tid. Der er ikke tid, og det er lidt det samme her, ikke? Nej, Obama, du behøver ikke endorse mig. Det er, altså, hvis nogen af de andre kandidater stiller sig op og siger det samme, altså hvis X Swalwell, en eller anden ligegyldig kandidat, som sidder i huset, stiller sig op og siger, jeg har også sagt til Obama, at han heller ikke behøver at endorse mig, så vil vi så grine af det. Og det er jo nogle gange lidt det, man lige skal sætte det ind i den kontekst. Men det er klart, det der med at kunne blive set som den nye Obama, det er der jo nogle af kandidaterne, der også aktivt dyrker. Altså en ting er, at man kan sige, Biden, han dyrker nostalgien og siger, kan I ikke huske de gode dage før Trump? De kan jo komme tilbage med mig, fordi ingen er der bedre til at genskabe det, der var, end den, der var der sammen med ham den anden. Mm. Og det er det, han slår på først og fremmest. Så slår han på erfaring og de her ting, jeg siger. Men når du ser på nogle af de her andre, altså for eksempel sidste efterår, da man havde senatskampagnen nede i Texas, hvor at Ted Cruz, modstander, som hedder Beto O'Rourke, han... førte en ganske udmærket, ganske fin valgkamp. Han fundraisede helt vildt, og folk begyndte at snakke, hey, er det den nye Obama? Nej, han er helt ligesom Obama, fordi Obama også var fantastisk til fundraising og så videre. Og det var sådan, at man sagde, det synes jeg altså ikke lige, jeg så sådan, så mange andre lidspunkter end. Jo, han skabte lidt begejstring, og han var dygtig til at fundraise, men derfra så til at løfte ham op i Obama-skalaen, det synes jeg ikke. Altså alene hans talegaver gør i hvert fald ikke, at det der sådan komparativ er helt naturligt. Og hvad jeg skal sige, efterfølgende har du så også bare set nu, hvor han så er præsidentkandidat. Altså, nu var jeg i Washington sidst for et par uger siden, og det gennemgående udtryk, der bliver brugt om Beto O'Rourke, det er an empty suit. Mm. Altså, det er ren varm luft. Folk giver ikke en pind for ham. Og det er også bare sådan lidt, da han blev spurgt i sin tid, da han offentliggjorde sit kandidatur, hey, hvis nu du havde vundet senatsvalget nede i Texas, havde du så været præsidentkandidat, hvorefter han svarede nej. Det vil sige sådan lidt, du er i virkeligheden bare ude i sådan et egotrip. Nej, det var sådan lidt tåbeligt at svare på det. Det er ikke så godt. Og hvis man bliver nede i Texas, for der har nemlig også været en af de andre kandidater dernede fra, som også er blevet framed af den her Obama-sammenligning. Og det er ham, der hedder Julian Castro, den tidligere borgmester nede i San Antonio, som så blev medlem af Obama-administrationen i den anden del af hans regeringstid. Jeg må så sige, parentes bemærket, på et meget, meget, meget, meget begrænset mandat. Altså hans ministerium er det, der er for by- og boligudvikling. Det er det, som Dr. Ben Carson han sidder på i dag, hvis nogen husker ham. Det er ikke den stol, der står tættest på præsidenten, når de holder ministermøde. Jeg plejer på, Pangdang er jo sådan lidt, hvis man skulle tage fra det danske folkesyre, så var det den post, som Thyre Frank har siddet på indtil nu, som ældreministeragtig. Det er heller ikke den med mest indflydelse, og det er klart. Men Julian Castro er blevet nævnt i sammenligning med Obama en del gange af et par grunde. For det første, fordi han i 2012, da Obama han var præsident, holdt hovedtalen på det demokratiske partikonvent, og han bragede igennem. Han er en dygtig taler, og han har en god historie, altså hans latino-baggrund er interessant, og selvfølgelig også med den demografiudvikling, der er i USA i øjeblikket, så er det også noget, som er vigtigt for demokraterne, at få godt styr på, hvordan de omfavner. Det, der bare var grund til sammenligningen, kom i sin tid, det var, at Obama tilbage på konventet i 2004, dengang John Kerry blev nomineret, havde holdt den her tale, som alle lytterne sikkert kan huske om, at der ikke er noget rødt eller blåt Amerika, men kun et forenet Amerika. 4 år senere var han præsident. Gik fra et stort set ingen vidste, hvem han var, til alle ting. Holdt op, var han fantastisk. Og pludselig begyndte man at tænke, hey, kunne det samme måske med Julian Castro? Kunne det tænkes, at det her er manden, der en dag blev USA's første latino-præsident? Er det her den næste Obama? Og det, så er det i hvert fald til gode at indfinde sig på noget tidspunkt. Det er ikke det samme som, at Castro ikke gerne vil være det. Han ved godt, det her er en god historie for ham. Men han rykker ingen steder i meningsmålingerne. Han er endda næsten blevet så glad for at være i synk med Obama, at Trevor Noah, han på tidspunkt på Daily Show, lavede et komparativ, simpelthen sad og jokede lidt med, om han var... om han simpelthen har stået og lyttet til Obamas taler i forhold til, hvordan han selv har lært at tale, fordi det næsten en til en er kopieret med hans pauser, og hvor han ligger sin tryk, og hvornår han bliver inderlig i sin udtale osv. Og det er selvfølgelig ikke så godt, hvis man pludselig bliver set som en, der bare pauderer. Nej, men jeg har hørt udtrykket Obama Light omkring Juan Castro. Men det er klart, Anders, jeg bliver nødt til at spørge dig, fordi vi har jo talt om det her nogle gange i nogle af de andre platforme, vi også arbejder med, hvor vi har talt om den her forskel mellem republikanerne og demokraterne. Nu siger du selv det her med, at hver eneste gang, der er en, der dukker op, Beto O'Rourke, der bare kan begejstre lidt, eller en Pete Buttigieg lige nu, som borgmesteren fra South Bend, Kamala Harris, der måske kunne gøre noget, Cory Booker, som havde en god historie fra New Jersey, de kan godt lide at blive begejstret. Du har jo det her udtryk, som jeg elsker fremhæve. Du kan selv få lov til at sige det, forskellen mellem republikanerne og demokraterne. Oh, man, Republicans fall in line, Democrats fall in love. Er det så for hippet for demokraterne, at de skal finde noget at begejstre sig for, før de kan sætte et kryds ved deres navn? Sådan har det i hvert fald været i mange år. Når man talte med vælgerne i 2016, altså folk, der havde været med Bernie Sanders, så det er jo ikke nogen hemmelighed, der var noget større engagement omkring Bernie, end der var omkring Clinton. Mm. Og mange af dem, som man talte med, altså, som jeg blandt andet også talte med på demokraternes konvent i Philadelphia, jamen, de var jo, de ville ikke med Clinton. Nogle af de her Bernie-støtter, nej, det kunne de ikke. De havde været alt for engageret i Bernie Sanders-kampagnen, så de kunne simpelthen ikke, fordi hun var ikke ham. Og jeg husker, jeg sådan, sagde til nogle gange, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg helt forstår logikken, fordi alternativet, hvis I ikke hjælper hende, det kan godt være, at I ikke synes, hun er helt over i forhold til Bernie Sanders, men alternativet er i forhold til Donald Trump. Det er det der med likability. Ja. Da vi var over til midtvejsvalget i Washington D.C. i efteråret, der var vi jo inde og snakke med Carl Cannon, og vi sidder og snakker lidt med ham over en cola. Og så siger han det der, han synes, der er så sjovt med amerikansk politik. Amerikanerne vil stemme på en præsident, de kan sætte sig ned til barbecue og drikke en øl med. Det er helt vildt vanvittigt vigtigt for dem, hvor han sagde, det er faktisk vigtigt, at din borgmester var den type der, eller din guvernør, fordi de er nogen, du skal være tættere på. Din præsident skal jo faktisk være ret fjern fra dig. Men det er meget vigtigt for amerikanerne. Det er en, du faktisk har lyst til at ringe til og sige, vi griller i aften. Kommer du over for en bajer og lidt ribs? Ja. Ja, sådan plejer det at være, indtil Trump blev. Men han er jo republikaner. Men det er rigtigt, at der var den her med likability-delen også betød noget. Det betyder selvfølgelig også noget nu. Men man kan sige, nu nævnte du Cory Booker før, og i forhold til lige præcis det her med at lave sammenligningen, alle de år, Cory Booker har været på den politiske scene, der har der været sammenligning mellem ham og Obama. Mm. Altså, helt tilbage, jeg har mødt Cory Booker i sin tid. Altså, han var borgmester i Newark i New Jersey, og det er jo den ene af de byer, man flyver til, hvis man skal til New York. Ellers er byen ikke noget særligt at skrive hjem om. Men det var der, han var borgmester. Og jeg mødte ham dengang, og der var man allerede begyndt, det tilbage i 2009, da Obama var helt ny i præsidentembedet. Og allerede dengang begyndte folk at snakke om, det her, det er den næste Obama. Booker er også en dygtig taler, han er også meget passioneret, og han er en dygtig campaigner og så videre. Han er så også præsidentkandidat nu, og det er heller ikke rigtig kommet i gang endnu, og måske er det fordi han, jeg har tænkt en del over det her, gav videre om det er fordi han er for meget ligesom Obama. Mm. Altså om det er sådan for meget næsten, altså nu brugte du udtrykket Obama light før, om det er lidt af det samme her igen, fordi det næsten er for meget. Mm. Ligesom Obama. Som Castro også er. Ja, og det ser heller ikke rigtigt ud til at du... Altså, det er lidt tilbage til pointen før, om det der med, der er nogle værdier, der er nogle elementer, som Obama kunne, som man skal kunne, men man skal på en eller anden måde få dem genopfundet ind i sin egen kampagne og i sit eget narrativ. Og der må jeg sige, jeg synes, de to lige nu, som lykkes bedst med det, og som jeg også måske bedst kan se for mig i forhold til det her med, hvis man skal snakke om det der med, hvem ligner den nye Obama i en 2020-kontekst, så er det henholdsvis hende, du selv nævnte før, senatoren fra Californien, Kamala Harris, og så er det lige præcis ham, som du også nævnte, borgmesteren fra South Bend, Pete Buttigieg. Og det interessante, det er, da jeg var i USA her forrige uge, der talte jeg bare, faktisk med et par af folkene fra, så der havde været en del af Obama-kampagnerne og Obama-administrationerne også i hendes tid. Og det er sådan lidt, som de siger sådan lidt, jamen, det kan godt være, han er et long shot, men der er altså en eller anden hype omkring Mayor Pete, som han jo bliver kaldt i øjeblikket. Altså nu er han sammen med sin mand på forsiden af det nyeste nummer af Time Magazine. Med rubrikken First Family. Ja. Det er banebrydende. Det er virkelig banebrydende, ja. Og det er, altså, jeg kan i hvert fald godt se nogle paralleller i forhold til den eufori og den der, altså, husk på, nøgleordet over dem alle i sin tid for Obamas 2008-kampagne, som især er den, der er værd at holde sig for øje her, det var change. Mm. Altså, hvad er det nye? Altså, det er den gamle, det der change, eller mere det samme? Mm. Og change, det var virkelig det, han stod for. Biden er jo ikke change nødvendigvis. Biden, det er mere det samme. Det er jo virkelig en tredje Obama-embedsperiode. Ja. Og det er jo egentlig ikke det, folk nødvendigvis vil have. Selvfølgelig vil de slet ikke have Trump. Men hvis man både kunne slippe af med Trump og få noget, som var nyt og spændende, jamen det kan man i hvert fald tydeligt mærke, synes jeg, når man taler med folk derovre, at det er det, der først og fremmest. Altså, der er ikke rigtig nogen, ingen stort set af dem, jeg talte med, som sådan egentlig regnede med, at Biden, det var noget, der for alvor fløj. Det er de i højere grad taler om det. Nå, men på den måde, så kvarer han sig, eller på den måde, så går gassen af ballongen. Og ja, det kan godt være, at det var noget tid, men det er i hvert fald interessant at se på nuværende tidspunkt med både Kamala Harris og med Pete Buttigieg, hvordan de sådan for alvor er ved at bygge deres kampagners succes i målingerne sådan mere organisk op. Altså, det er ikke sådan den der ud af det blå, og så, så er der en kæmpe eksplosion i tallene, fordi du lige laver et eller andet godt tv-interview, og så falder det fra hinanden igen. Mm. Altså, hvis du skal bygge en kampagne, som skal kunne holde hele vejen til mål, så er du også nødt til at gøre det ordentligt, du er nødt til at gøre det solidt, og dermed også få bygget din donorbase i forhold til fundraising. Du er nødt til at få dine græsrødder aktiveret. Du er nødt til at have en vælgerskare. Alle de her ting. Ja. Og det tager altså bare noget tid, og det er der ikke nogen snuptagsløsning. Altså der er det kedelige svar, det er at smøge ærmerne op og komme ud og få trykket nogle næver og få drukket nogle hektoliter kaffe og besøgt alle de her små byer rundt omkring i delstaterne. Det er det, der skal til. Og det er det, du kan se, de gør lige i øjeblikket, de her to. Altså, jeg kommer ikke til at begynde at sidde allerede nu her halvandet år før valgdagen og snakke om, hvem der er den sandsynlige vinder. Jeg vil bare i al stilfærdighed konstatere, at lige nu, altså når man tager pulsen i USA lige nu, så de to kandidater, som der er den største hype omkring, det er Kamala Harris og Pete Buttigieg. Måske endda Buttigieg lidt mere end Harris. Og det spændende, det bliver altså også bare at se, fordi vi er stadigvæk, det skal vi hele tiden også lige huske på, og lytterne skal huske på det også, vi er stadigvæk i den del af valgkampen, hvor man bygger sig selv op, så godt man overhovedet kan, men det først for alvor løfter sig helt i et helt nyt narrativ, en helt ny skala af publicity, og det sker i næste måned, når debatterne begynder, når de første kandidatbrag, altså lige nu så definerer de sig selv, der står de en og en og en og en, lige pludselig så står de side om side. Altså ikke alle 22, men så står de 8 eller 10 højst placerede i meningsmålingerne, så står de på den samme scene. Hvem kan så stå distancen? Og der kan man sige, det bliver også spændende at se, hvem der begynder at angribe hinanden og hvordan. Det er det. Ja. Hvem er det, de er bange for? Ja. Hvem er det, de føler sig truet af? Hvem er ligegyldige? Fordi så hvis du så på 2016, altså der var også en hel hær af republikanske kandidater. Og i lang tid, så brugte de ikke rigtig tid på at angribe Trump, fordi de ikke tog ham seriøst. Det var så nok det, de bagefter fandt ud af, at de nok skulle have gjort. Mm. Fordi i stedet for at angribe ham, så hamrede de løs på hinanden på kryds og tværs. Og så var der så et par enkelte, som man fuldstændig ignorerede. Altså, der var ikke nogen, der gad bruge tid på at angribe Rand Paul eller Ben Carson eller sådan noget, fordi de var ret ligegyldige. Men det er klart, det bliver spændende, og det giver den her ekstra, det her ekstra element, den her nye dynamik i en valgkamp, som vi selvfølgelig stadig er i starten af. Men det bliver interessant at se, hvordan det her det kommer til at udvikle sig, fordi lige nu er det Pete og Harris, som er talk of the town, så det vil de andre føle sig truet af. Vi skal til at runde af, Anders, i vores første udgave af kampagnesporet. I den kommende uge, der kommer, der skal Robert Mueller op og afgive ord til kongressen. Ja. Det kommer vi til at poppe nogle popcorn til og sidde med en cola og se, fordi det bliver ret interessant, hvad den mand kommer til at fortælle kongressen. Ja. Det er også noget, vi kommer så til at vende i næste uges udgave af kampagnesporet. Og vi skal selvfølgelig også holde øje med demokraternes udvikling. Lige nu der er det noget med at tælle pengene. Hvem kan stadigvæk fundraise? Kan de gamle herrer, Sanders og Biden, holde tempo og blive ved, ja. Selv så tidligt i fasen her. Så vi har nok at tale om, også i næste uge. Mm. Skal vi ikke sige, at vi smøger ærmerne op og tager den en gang til der? Jo, og selv så opfordrer lytterne til, at hvis de har lyst til at stille spørgsmål, som vi skal tage med i næste uges program, så må de jo endelig skrive til os. De kan finde vores mailadresser inde på kongressen.com, og ellers så bliver det nok måler, vi skal snakke lidt om. Må ikke. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.